polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 31 marca. Na zegarach 16, Michał Przerwa i serwis trójki. Kilka tysięcy dodatkowych łóżek covidowych, zapowiada szef resortu zdrowia. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Włochy wydalają z kraju dwóch rosyjskich dyplomatów w związku ze szpiegostwem. W najbliższych dwóch tygodniach przybędzie kilka tysięcy dodatkowych łóżek covidowych, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie dla chorych na COVID-19 przeznaczonych jest ponad 41 tysięcy miejsc, a zajętych jest ponad 31 tysięcy. Plany na najbliższy tydzień są takie, że mniej więcej 3-4 tysiące łóżek jeszcze w tym tygodniu powiększy tą skalę dostępności, a w tygodniu poświątecznym kolejne 4 tysiące. To jest mniej więcej współgrające z przyrostem obłożenia łóżek w ostatnim tygodniu, bo on był rzędu 4,5 tysiąca. Pod respiratorami leży obecnie ponad 3 tysiące chorych. Liczba respiratorów przeznaczonych dla chorych z COVID-19 wynosi prawie 4 tysiące. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o polską reformę sądownictwa. Według komisji nowe przepisy podważają niezawisłość polskich sędziów i naruszają przepisy unijne. Rzecznik rządu Piotr Müller jest tymczasem zdania, że wniosek komisji nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia. Zdaniem komisji polskie prawo uniemożliwia sądom stosowanie niektórych przepisów prawa unijnego. Chodzi na przykład o ochronę niezawisłości sędziów. Zastrzeżenia komisji budzi również działalność nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która może na przykład uchylić immunitet sędziego. Niezależność tej izby, w opinii komisji, nie jest gwarantowana. Komisja wnioskuje do TSUE również o zastosowanie szeregu środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. Krytycznie do wniosku komisji odnosi się rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem nie ma on prawnego ani faktycznego uzasadnienia. Jak napisał na Twitterze, regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z konstytucji i unijnych traktatów. Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, oświadczył Piotr Müller. Karol Surówka, Polskie Radio. 2020 rok był bardziej niebezpieczny dla polskich firm pod względem liczby cyberataków niż 2019. Według najnowszego raportu KPMG, barometr cyberbezpieczeństwa, 64% zbadanych przedsiębiorstw odnotowało przynajmniej jeden tego rodzaju incydent. To wzrost o 10 punktów procentowych rok do roku. Michał Kurek, partner w KPMG i szef zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa, mówi, że najczęściej przestępcy wykorzystywali tak zwane złośliwe oprogramowanie, aby wykraść cenne dane z firmy. Czy wymuszenia okupu po zaszyfrowaniu komputerów i paraliżu realizowanych przez nie procesów biznesowych i ataki te były wspierane socjotechniką. To jakby takie trzy najważniejsze źródła zagrożeń, ale również w ślad za powszechnym, bo 83% respondentów badania wprowadziło pracę zdalną i większość z polskich firm jednak widzi, że zwiększyła się podatność z tego tytułu na cyberataki. Według raportu na rynku nie tylko w Polsce brakuje ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Włochy wydalają dwóch rosyjskich dyplomatów. Ma to związek z zatrzymaniem przez kontrwywiad oficera włoskiej marynarki, który przekazywał tajne dokumenty pracownikowi rosyjskiej ambasady. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem na jednym z rzymskich parkingów. Włoski kapitan fregaty marynarki wojennej, pracujący w sztabie generalnym, przekazywał tajne dokumenty, przyjmując 5 tysięcy euro zapłaty. Dokumenty dotyczyły systemu włoskiej telekomunikacji wojskowej. Zatrzymany Rosjanin jest oficerem rosyjskich sił zbrojnych. Pracował w biurze attaché wojskowego w rosyjskiej ambasadzie i posiada status dyplomatyczny. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzymie, Sergiej Raz, został wezwany do włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie przekazano mu stanowczy protest włoskiego rządu wobec rosyjskich działań szpiegowskich. Według włoskich mediów to najpoważniejszy tego typu incydent w stosunkach włosko-rosyjskich od czasów zimnej wojny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Bo to nie jest raport końcowy, to jest tak naprawdę Wuhan musiała coś opublikować po odbyciu misji w Wuhan. Minął rok od rozpoczęcia pandemii w skali globalnej, więc musieli to jest jakoś skwitować, a ponieważ nie za bardzo mają czym, no to wydali taki raport, ale nie nadali mu aż tak wielkiego rozgłosu. Chociaż ta konferencja się odbyła dosyć dużym echem ze względu na to, że przewodniczący, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros dosyć nietypowy sposób dla siebie był dosyć sceptyczny i krytyczny wobec Chin. No właśnie, on powiedział, że należy przeprowadzić w ogóle nowe dochodzenie w sprawie tej hipotezy o ucieczce tego koronawirusa SARS-CoV-2 z laboratorium chińskiego. Choć raport uznaje tę tezę za mało prawdopodobną. Znaczy, raport stawia 4 hipotezy robocze przejścia, czy przeskoczenia koronawirusa na człowieka i on jest jakby w tej hierarchii tych 4 hipotez najniżej stojący. Jest określony jako mało prawdopodobny, ale nie jest wykluczony. On tutaj jakby Tedros stwierdził, że nie można go całkowicie wykluczyć. Trzeba po prostu zrozumieć, jak ten raport jest skonstruowany. On jest postawiony, są 4 hipotezy i każda z tych hipotez jest przedstawione jej argumenty za, przeciw, plus przedstawiona lista działań, które trzeba by podjąć, żeby rozstrzygnąć kwestię danej hipotezy. I te 4 hipotezy są ustawione w hierarchii od najbardziej prawdopodobnego, czyli przejścia od nietoperza przez jakieś zwierzę pośrednie, w którym wirus mutował na człowieka, później bezpośredni przeskok od człowieka, od nietoperza na człowieka, co jest mniej prawdopodobne. Później jakiś udział mrożonek w tym procesie, ale one miały być tylko jakimś środkiem pośrednim. No i na końcu wydostanie się tego koronawirusa z laboratorium z zaznaczeniem, że on nie był genetycznie manipulowany, po prostu w tej hipotezy jest założone, że jakkolwiek ona jest mało prawdopodobna, to mogą po prostu wyjść do wypuszczenia czy wydostania się koronawirusa, który był badany, ale powstał w sposób naturalny. A czy nie ma pan takiego wrażenia, że w sumie to tak z wielkiej chmury mały deszcz, a sprawa jest przecież bardzo poważna, bo tu w grę wchodzą niewyobrażalne wręcz pieniądze. To jest po prostu poszukiwanie winnego. No, kto jest winien temu, co mamy od roku? Kto jest winien temu, że to ja już nawet nie wiem, jakie to są kwoty, ale to są takie miriad pieniędzy, takich chyba nie ma na świecie, które zostały wydane na walkę z pandemią i jeszcze zostaną wydane. No i odpowiedź na pytanie, kto powinien za to zapłacić, bo nie sądzę, nie wątpię, że są tacy, którzy takiego wniosku będą się domagali. Tak, tylko proszę pamiętać, że śledztwa epidemiologiczne są bardzo złożone i bardzo długotrwałe. Źródła pandemii SARS-1, tej, która była w przełomie roku 2002-2003, poznaliśmy dopiero kilka lat temu, kiedy udało się zidentyfikować konkretną jaskinię w prowincji Yunnan, gdzie żyje konkretna kolonia nietoperzy, z której pochodził dany wirus. To zajęło ponad grubo dekadę, ponad 15 lat odkrycie źródła tamtej pandemii, a była pełna współpraca chińskich władz. No ale panie doktorze, chwili... nie oszukujmy się, ja jestem przekonany, że księgowi mają po pierwsze dobrą pamięć, po drugie są bardzo pamiętliwi i cierpliwi. Więc... Ja też się zgadzam, ale nie zmienia to faktu, że od wybuchu pandemii minął dopiero rok i poznanie pełnych źródeł zajmie dekadę, jeżeli nie dłużej, i to tylko pod warunkiem pełnej współpracy ze strony Chin. A tej współpracy w tej chwili nie ma. A będzie? Kiedykolwiek? Moim zdaniem przy obecnym układzie politycznym, który rządzi w Pekinie, takiej zgody nie będzie. No właśnie, bo to przecież nie oszukujmy się, ta komisja tam pojechała i oni zobaczyli to, co Chińczycy postanowili im ewentualnie pokazać i nie zobaczyli tego, co Chińczycy absolutnie im nie chcieli pokazać. No więc to, po co ta komisja tak naprawdę? Znaczy ta komisja działa przede wszystkim, żeby utrzymać kontakt roboczy z Chińczykami, no bo jak powiedzieliśmy na początku, bez ich współpracy nie rozwiążemy tego problemu, więc można się albo na nich w ogóle obrazić i powiedzieć, że nie rozwiążemy problemu, albo próbować wciągać ich we współpracę i wyciągać kolejne informacje, które chociaż trochę przybliżą nas do rozwiązania tej zagadki. Problemem jest to, że Chińczycy przede wszystkim nie chcą udostępnić surowych danych dotyczących zachorowań w pierwszym etapie, czy w pierwszej fazie pandemii. One są co prawda zanonimizowane, ale oni nie chcą ich udostępnić pod pretekstem, że to byłoby złamanie zasad prywatności. Mhm. Oczywiście jest bardzo dziwnym argumentem. W ustach Chińczyków, tak. W ustach Chińczyków, ale prawdopodobnie moim zdaniem wynika to z tego faktu, że te surowe dane pokazują, że liczba zachorowań w pierwszym etapie pandemii ilościowo była o wiele większa niż raportowały Chiny. I to by po prostu wskazało, po prostu pozwoliło światu złapać ich na gorącym uczynku, na kłamstwie, czy na manipulacji badanymi w tej przynajmniej początkowym etapie pandemii, a na to się sobie nie mogą pozwolić z powodów prestiżowych, a także finansowych, tego co pan przed chwilą powiedział. Ktoś będzie chciał wystawić kiedyś rachunek za to i Chińczycy zrobią wszystko, żeby ten rachunek nie był im wystawiony. Czyli jedyna szansa, że dowiemy się, jak było naprawdę, to to, że ktoś się nierozważnie wygada albo wręcz sypnie, jak to się mówi. Tak, jeszcze jest możliwe teoretycznie, istnieje taka możliwość, że sam wirus pochodził pierwotnie z którejś kolonii nietoperzy żyjących na przykład w Kambodży, w Tajlandii, w Wietnamie i my badając dosłownie od jaskini do jaskini, bo tak zidentyfikowano wirusa SARS-1, znajdziemy to pierwotne źródło tego koronawirusa i od wtedy będziemy mogli próbować prześledzić drogę od tej jaskini do Chin, do granicy, przynajmniej do granic Chin. Ale to jest szukanie igły w stogu siana i działanie na ślepo, licząc się na to, że będzie to jakiś ślepy traf, który nam się przytrafi. Czyli odpowiadając na pytanie, kto jest winien, musimy przyznać, że nie ma tej odpowiedzi. Nie będzie jej jutro ani pojutrze, ale miejmy nadzieję, że może kiedyś. Bardzo dziękuję. Dr Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, przybliżał nam kwestię tego raportu WHO, który ukazał się wczoraj w sprawie wirusa SARS-CoV-2. Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I'm falling through. Crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you the same as I do. But we could be together

najgorsze rzeczy. Waluś, Kraksa, Kryzys, tak nazywa się ten zespół. Minęła 16:30. Piękne popołudnie, piękny dzień i piękny wieczór. Pogodnie i ciepło dzisiaj. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie i wschodzie Pogórza Karpackiego do 23 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na wybrzeżu, środkowym wybrzeżu około 14 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem na północy będzie wzrastać do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami również mgły. Temperatura od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 9-10 na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu cały czas do Państwa dyspozycji, podobnie jak adres e-mailowy zd3@polskieradio.pl. Chciej, ja błagam, chciej przy mnie, we snach nie chować. Chciej, ja błagam, chciej rozjaśniać oczy, przez mrok mnie prowadź. Czasem bywam niczym sztorm, brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. Błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, we snach nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. Błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. Welcome to the new age. Welcome to the new age. from inside. I'm waking up. Radioactive to grupa Imagine Dragons. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 23 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, karnety na siłownie, takie pracownicze, czy bilety do kina, no niespecjalnie w tej chwili mają w ogóle sens. Co by Państwo powiedzieli, gdyby zamiast był osobisty rower? Z racji pandemii rynek benefitów oferowanych pracownikom mocno się przekształca. Pojawiły się na przykład firmy, które oferują swoim, firmom, którym świadczą usługi benefitowe, wypożyczenie rowerów, także takich elektrycznych, z kompletem ubezpieczeń, z serwisem, ze wszystkim. Pracodawca może przekazać ten rower pracownikom, którzy mogą korzystać z takiej formy na przykład dojazdu do pracy. Pytanie, jakich jeszcze bonusów oczekują w dobie pandemii pracownicy? Józef Niewiarowski. Benefitem niejednego miejsca pracy były do niedawna karty sportowe. W tym momencie ze względu na pandemię korzystanie z siłowni czy innych obiektów sportowych stało się niemożliwe. Najmniejsze benefity, które tak naprawdę w tym momencie są i które pozostały, to przede wszystkim pakiet medyczny, dodatkowe urlopy wszelkiego rodzaju i ubezpieczenie na przykład na życie. To też cieszyło się bardzo dużą popularnością. Agnieszka Ciećwierz, ekspert HR. Jeżeli chodzi o nowe potrzeby, jakie właśnie się pojawiły w trakcie pandemii, to przede wszystkim możliwość konsultacji psychologicznych przez internet. Pomoc psychologiczna, myślę, że przydatna w tych czasach. Godzinna przerwa pomiędzy cyklem dnia pracy. No może jakiekolwiek inne benefity, jakieś bony zakupowe, e-bony. Pojawiło się sporo innych możliwości, na przykład dostawy świeżych owoców i warzyw do domu, czyli takie bardziej zwrócenie uwagi na zdrową żywność, jak i również możliwość na przykład wypożyczenia sprzętu sportowego, na przykład rowerów, hulajnóg i tym podobne. Warto jeździć na rowerze i warto pomyśleć o ruchu, którego nam brakuje. Tomasz Kurzatkowski, szef jednej z firm wynajmujących rowery. Ze względu na to, że inne formy benefitów są teraz mniej albo wcale niedostępne i tak też myślimy o tym, że gdy pracodawcy podarowują swoim pracownikom możliwość przemieszczania się do pracy na rowerze, to z jednej strony oszczędzają CO2, z drugiej strony motywują pracowników do ruszania się, z trzeciej strony mają po prostu bardziej zadowolonego i uśmiechniętego pracownika. W odróżnieniu od jazdy samochodem, tutaj nie gra roli aż tak to, czy są korki, ponieważ w tych korkach rower nie stoi. Tu nie gra roli pogoda. Rafał Muszczynko od wielu lat do pracy dojeżdża rowerem. Największą rolę gra to, czy po drodze trafi mi się więcej zielonych świateł, czy świateł czerwonych. Dla porównania rowerem tą samą trasę z Woli do centrum pokonuje około od 20 do 40 minut. Więc rowerem jest dużo, dużo szybciej niż samochodem na tej trasie. Rozwiązanie jak możliwość wypożyczenia roweru, czy też właśnie możliwość wypożyczenia hulajnogi, czyli spędzenie czasu na zewnątrz, tym bardziej, że teraz już zaczęła się ładna pogoda, jest bardzo dobrym, fajnym pomysłem. Ale muszę jeszcze powiedzieć o jednym bardzo ciekawym beneficie. Bony na opiekę medyczną dla psów i kotów. Czyli też to jest bardzo ciekawe i coraz bardziej popularne. Też już coraz częściej pojawia się w takich ciekawych benefitach, które są już proponowane przez pracowników. Kiedyś już były takie czasy, że były służbowe rowery. A Państwo jakich benefitów chętnie by korzystali? 227 trójek. Son of Mine, to grupa Foo Fighters. 16 minut pozostało nam do godziny 17. Proszę Państwa, dziś rusza nabór kandydatów na astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Europejska Agencja Kosmiczna ESA rozpoczyna rekrutację. Naszym gościem jest Oskar Zdunek, ekspert z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co trzeba zrobić, żeby polecieć w kosmos? Tak naprawdę przede wszystkim najważniejsze jest doświadczenie, tak naprawdę to, co skończyliśmy, jak mamy przygotowanie. I tutaj można powiedzieć, że no oczywiście warto mieć jakieś doświadczenie bardziej inżynieryjne niż bardziej takie humanistyczne. Oczywiście Europejska Agencja Kosmiczna nie zamyka się na nikogo. Trzeba posiadać tą wiedzę w dyscyplinach właśnie naukowych, wykazywać się jakimiś umiejętnościami, wykształcenie najlepiej z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych lub medycyny, najlepiej posiadać też jakieś doświadczenie zawodowe w konkretnej dziedzinie. Co więcej? Właściwie... Dobrze, ale humaniści, a pisarze, poeci, przecież kosmos potrafi być natchnieniem. Myślę, że tak. Myślę, że też można próbować, bo oczywiście jeżeli znajdzie się jakaś potrzeba, znajdzie się zapotrzebowanie na daną, załóżmy, specjalizację, dane umiejętności, które dana osoba posiada, no to myślę, że też może się udać. Zwłaszcza, że w tym naborze jakby Europejska Agencja Kosmiczna stawia na dużą otwartość. I przede wszystkim też dlatego, że w poprzedniej edycji w 2008 roku na stanowisko to zgłosiło się tylko 16% kobiet, czyli tam na 6 osób wybranych w ostatecznym wyborze była tylko jedna kobieta. Dlatego jest wielki nacisk, żeby więcej kobiet składało swoje kandydatury, plus w tym roku po raz pierwszy rekrutacja jest otwarta dla tak zwanych parastronautów, czyli osoby z pewnymi niepełnosprawnościami. I na tym etapie naboru jakby otwarty jest on dla osób na przykład bez jednej nogi, bez jednej stopy albo o nierównych kończynach lub nawet poniżej 1,30 m. No tak, no nie da się ukryć, że w kosmosie te pewne stany inwalidzkie jakby nie mają specjalnie znaczenia. Dokładnie, myślę, że tak. Myślę, że jednak jak tutaj można powiedzieć, latamy po tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to nie jest to w żaden sposób, myślę, że jest to w pewien sposób łatwiejsze niż w wielu miejscach może tutaj na Ziemi u nas. Mhm. Kto ma największe szanse? No bo już ustaliliśmy, że to nie muszą być, piloci 20-paroletni po szkole w Dęblinie, którzy doskonale znają się na swojej robocie i wiedzą, jak się lata i wszystko, to nie stanowi dla nich żadnej tajemnicy. Myślę, że przede wszystkim taki troszkę upór, myślę, że jest bardzo ważną cechą. Ważne też jest, że wymagana jest znajomość języka angielskiego, no bo jest to pierwszy język do posługiwania się w kosmosie, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Drugim językiem jest oprawdy rosyjski, ale go nie trzeba się uczyć. Uczy się go jakby w trakcie tego naboru, tego całego szkolenia astronautów. No oczywiście badania medyczne, no pewnie to jest takie trochę, można powiedzieć, w pewien sposób pewnie najtrudniejsze, nie wiem do końca jak one wyglądają, one mają swoje standardy oczywiście, więc myślę, że tutaj różnie może wyjść, zależy jak czujemy się zdrowi, bo tam oczywiście astronauta powinien być wolny od chorób, od, nie powinien być zależny od narkotyków, alkoholu czy tytoniu, mieć ostrość wzroku właściwie 100%, no można też tak naprawdę skorygować ją soczewkami, więc nie jest to jakiś problem. No i trzeba też być troszkę takim otwartym, empatycznym, bo jeżeli siedzimy zamknięci z pewną grupą osób na jakiejś niedużej powierzchni, no to myślę, że też trzeba mieć troszkę taką pewną duszę towarzysza, jakby współtowarzysza innych i jednak mieć tą taką ochotę, żeby współuczestniczyć jako grupa, a nie jako jednostka. Ja zacząłem od pytania, co trzeba zrobić, żeby polecieć w kosmos. No to po pierwsze, to trzeba się zgłosić. To gdzie się zgłosić? Nabór otworzył się właśnie dokładnie dzisiaj, 31 marca, poprzez stronę Karier Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak wejdzie się na tą stronę, oczywiście teraz wszędzie jest ten nabór, jest otwarty, więc jakby oczywiście zachęcamy. Mam nadzieję, że jakiegoś naszego współrodaka uda się zobaczyć. No i dobrze, już załóżmy, że ktoś tę wstępną kwalifikację przeszedł. Co dalej? Co go czeka? Och, tutaj... Tak naprawdę można powiedzieć, że połowę życia takiej, połowę kariery takiego astronauty to tak naprawdę samo szkolenie, bo samo szkolenie zajmuje trochę, bo dzieli się tam na trzy etapy, podstawowe, zaawansowane, no i już takie specyficzne do danej misji. No i tam na przykład podstawowe trwa rok, zaawansowane też rok, no i to specyficzne około 12-18 miesięcy i jest już jakby z tą drużyną, którą mamy lecieć. Więc można powiedzieć, że duża część kariery to są szkolenia. Oczywiście, jeżeli astronauta nie jest w kosmosie, akurat nie ma danej misji, no to ma też szereg swoich jakby aktywności na Ziemi tutaj. I bardzo często są to takie aktywności typu nawet przyjście do szkoły, opowiedzenie o sobie, o tym, jak wygląda ta praca. Więc myślę, że takie troszkę promowanie tego podboju kosmosu, można powiedzieć, że to jest takie też ważne jakby w tej pracy tego astronauty. Krótko mówiąc, chcesz polecieć w kosmos, zajrzyj na stronę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Oskar Zdunek, ekspert Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Stand up, knock me right off my face.